أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة سلور حسیوا اول حصہ مسئلہ توحید اللہ تعالی دویم حصہ کی مسئلہ دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی دلا درم حصہ کی مسئلہ دا جہاد پی سبیل اللہ مسئلہ دا قتال پی سبیل اللہ بانی دلا سلورم حصہ کی مسئلہ دا انفاق پی سبیل اللہ بانی دلا ترغیبات بیانی دل انفاق بی سبیل اللہ تا اللہ تعالیٰ فلا رکی مالون اولا گوائی یو روپی دی دل اللہ تعالیٰ فلا رکی اولا گوالا دادا سیدی لکا یو دانا چی خاوری توا چولشی مثال دا جوار دانا دا داغینا یو بوٹی راو خطو پای کی وو وگی دی او پا هر یو وگی کی سل دانی دی او الله تبارک تعالی کله دینم زیات څور کړي دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي انفاق په سبیل الله تعالی تعالی ترغیب بیانای او شپږم خبره دا چې متعلق دا د انفاق په سبیل الله سره حاصل آیات دا چې دی آیات کې الله تعالی تعمیم د اوقات او د احوال بیانای د الله تعالی په لار کی مارونه ولګوي کشپې یو کور دي کا په پټ یو کا وخت کار باندې په هر حالت کې د الله تعالی په لار کې مال ولګوي او کم خلک چې د الله تعالی په لار کې خپل مانونه لګي نو دا غیره پاره د قیامت خوشخبری بیانای الله تعالی ورته پراجر او ثواب درکې الذين ينفقون اموالهم كسان چې خرج کوي خپل مانونه باللیل او النهار باللیل د شپې او نهار یو دوره سر و علانیه سرن په پټه باندې و علانیه او په ښکاره باندې لهم اجرهم عند ربهم د دې دپاره ثواب د دیو دی په نزد رب د دیو باندې مبصرینو لیکلی دي وایي دا آیات نازل شوی دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره سلویخ زر دینار و سر سلویخ زر دینار و ایلس زر دینار اغید الله تعالی فورد د الله تعالی فلارک ورکل شپی لس زر دینار ورکل د الله تعالی فلارک د ورځی لس زر دینار ورکل په پټه باندې او لس زر دینار ورکل په ښکار باندې علامه السرم تلالی تفسیر روح المانی کی دا بیان کړی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ فوارک راغلی دی دا غی سر سلور دراہیمو دا غریب صحابیو یو درہم مصرف کرش پی بل درہم مصرف کد اللہ تعالی فلا رکی دا وردی بل درہم مصرف کا پخکارا باننے او بل درہم مصرف کا پپٹا باننے تفسیر مظہری دا غلی کری نو تعمیم دا اوقات ته کی اشاره ده هر وخت کې د الله تعالی په لار کې هغه مالو لګوي ورځ او شپې ته به کې موږ ګورئ بلکې هر ټیم کې یو کله موقع ملاویږي د الله تعالی په لار کې خپل مانونه لګوي ابن کثیر رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلي دي او دغسې علامه السیر رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې وایي عن ابن عباس رضی الله عنهما هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله ودي آیات کې خلق مراد دي چې هغه د جهاد د لپاره اسونه ساتلې دي او هغه تواخا چي هغه سره یې هغه خلق دي مراد دي ځکه په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې اسونه ساتي د جنگ د پارا جهاد د پارا نو هغه چې کما دا غی مړیدل دا غی غیا و غیره خوراک یا دا غی وبسکل بیا دا غی ګندګی دا غی امتیاز دا د قیامت پورز باندې د نیکو اعمالو سره وچول شي نو دی آیات کې وای دغه معنی مراد ده الذين ينفقون اموالهم كسان چې خرج کوي خپل مالونه بالليل والنهار د شپې او د ورځې سر و علانیه په دوه کاره فلهم اجرهم عند ربهم دې لپاره ثواب د دې پنی ضرب د دې باندې حدیث کې راغلی دی انک لن تنفقا نفقه تبتغي بها وجه الله څه چې د الله تعالی په لار کې څه خرج کوي چې په هغه باندې ستا مقصد د الله تعالی رضای مگر په دې باندې ستا یو درجه زیاتیږي ولهم اجرهم عند ربهم دیر پارا ثواب د دیر پنی درب د دیوان نی ولا خوفن علیهم او نبی سیر په دیوان نی ولا هم یحزنون او نو دی غم جن کیگی مبصرین یو نقطه دی آیات کی ولیدا سر و علانیه سرن دا مخ کی شوید او دا سی بلیل دا مخ کی شوید د نهار نه پدې کی اشاره د دی ته چې صدقه پټ ور کول کار ور کول دا دونه صحیح دی خلیکن چې پټور کړی شي په دې کې خیر زیات دی په دې کې اجر او ثواب زیات دی ځکه چې د ریاکارۍ نه بالکل امن کې شي د ریاکارۍ نه په بچ پاتې شي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مخکې آیتونو کې ترغیبات ذکر شول انفاق په سبیل الله ته نو صلی الله تعالی منه کې د حرام مال ګټلنه په طریقې د ربا سره یا په نورو طریقو سره مال ګټي خو لیکن په غیر شرعي طریقې باندې مال مګټي دا وستاسو د قیامت د تاوان سبب ګرځي ستاسو د قیامت د قیامت کې د خسران سبب بدا ګرځي داسې مکوي الذين ياكلون الربا کسان چې خوري سن لا يقومون نو پاسیږي د قبرونه الا کما یقوم الذی مگر پشان د پاسیدو د غچا باندې تخبطو شیطان من المس چې ګډوډ کړي د لره شیطان من المس د وجې در رسیدلونه د وجې د لیوان توبنه شیطان تر رسیدل مبصرینو د آیات په واره کې لیکلی دي لا یقومون الا کما یقوم الذی تخبطو شیطان من المس الذين ياكلون الربا كسان چې خوري سود لره ربا د دو قسمه ده خلاصه سبق وایو فقهای کرام لیکلي دي یو ربا د نسی او تویل کی ربا د قرض او تویل کیږي قرض سودا کول سود نه لري ربا نسی ربا قرض دي تویل کیږي چې یو چاله قرض ورکی او دا توی چې یو مثال په تور باندې زر روپۍ واخله یو میاش بعد دا ما درکې که یو میاش بعد درکولی نو زر براکې او سل به پرې پاسي اصل کې ربا ولې کیږي عوض خالی زیادت خالی عن العوض زیادت خالی عن العوض دی تر ربا ولې کیږي نو چاله دې زر روپۍ قرضه ور کړی دا وس دا زر چې اخلي خدا دا غزر په مقابله کې شولې خو لیکن دا اصل چې بی زیادتی دی نو دیتا زیادت خالی عنی العوض وی بس دغا ربا دا دغا سود دی دا جاهلیت پا زمانه کی دا قسم ډیر زیات مشهور نن سبا کیم دا ډیر زیات دی دا بینکونو ټول معاملات چیری اغا پا دی بانی دی زبا تالا دومر روپای در کما یو لاک روپای با بینکی که دم یو کال بعد چراخلم یو لاک شل زرا ملوی دا یو لاک دا یو لاک پا مقابل کی شولی خدا شل زره اغا زیادت دی چې د عوض نه خالی دی بس دغه تریبا ویل کیږي دغه د سود ویل کی دویم قسم د ربا ربا د زیادت ویل کی دا غي مثال علما کرامو ذکر کړی دی په حدیث کې شپک چیزونه بیان شوی یو کس ته بل ته مثال یو غنم یو من غنم تور کی یو من دانی تور کی وړو تور کی وې دا بشپګ می اشتباد راکې خو دورس دړې وراکې نو دلې خور کړې وی لس دړې هغه تورکې دورس دړې نو دا دو دړې چې دی نو پدی پاغلس دړو باندې پدی کی زیادت راغه اغه مخ کې داسې و چې د وخت په زیاتې دو باندې و نو هغه تقریبا د نسی ولې کی ربا د قرض او سود د قرض او دې تقریبا د زیادت ولې کی فقهای کرام لیکلی دي چې اگر کا پکارا او پکوټه کې فرق ولې نه تاله چا غنم در کړی دی مثال اغه صحیح غنم دی مزیدار سره غنم دی تاره دغه در کړی دی خو تا ته وای چې مال به دورس دړی راکه اگر کدا بیکار ولی نه خولی کینه په وصف د جودت او په وصف د کوټوالی کی په وصف د ردی کېدو کی دغه مشکل لري خو چې زیادت دی وکړ نو دسته سود دی دغه ناجایز دی نو دی آیات کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی چې څوک معاملې د سود کې او مال د سود خوري نو د قیامت په ورځ باندې به د قبرونو راپاسي داسې به وي لکه پیریانې سړی چې په هغې باندې پیریان راغلي او هغه یې لیونی کړی چا باندې چې پیریان نه شي هغه بیا څومره زورونه کوي څومره ګډې وړې وي پروت وي الله تعالی وایي دغسې انسان به راپاسي د قیامت په ورځ باندې الله تعالی شیطان له دا وس ورکړی د قدرت یې ورکړی دی چې د انسان دماغ خراب کړي د انسان حواس خراب کړي چې کله بیخي خراب کړي هغې ته بیا مجنون ویلی کېږي بس هغه لیونی شي بیا امام قرطبی رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې دا هم لیکلی دي دغسې نور هم په سرینو لیکلی دي وایي د آیات ښکاره دلیل دی پر دې خبره باندې په دې آیات کې رد دی ښکاره په هغه چا باندې چې په انسان باندې د پیریانو د راتللو نه انکار کوي نو د آیات ښکاره رد دی په هغې باندې شیطان له پیریانو له الله تعالی دا قوت او طاقت ورکړی دی چې هغه په یو انسان باندې راشي انسان باندې راتللی شي د هغې په دماغو باندې د هغې په حواسو باندې اثرو کې یا بالکل کیدلی شي د دې وجې نه حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی انسان دا شیطان د انسان په رګونو کې ګرځي په کومو رګونو کې چې وینه چلیږي داسې پکې چلیږي نو د دې نه انکار کول دا صحیح نه دي الذین یقولون الربا کسان چې خوري سو لا یقومون نه به پاسیږي د قبرونو د قیامت په ورځ باندې الا کما یقوم الذی مگر په شان د پاسیدو دغه چا باندې یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی هغې دره شیطان من المسی د وجې د لیونتوبنه د وجې د رسېدلو د شیطان نه هغه ته ذالکه کې اشاره ای نو څه شي ته پکې اشاره ده یا دې الذین یاکلون الربا دې اکل الربا ته پکې اشاره ده یا دویم قول مفسرین داره چې الا کما یقوم الذی تخبط الشیطان من المس ته پکې اشاره ده نو ترجمه دا کوي ذالکه دا کسان دا سود په دی وجه باندې خوري بیا انهم قالو چې یقینا دی وای انما البيع یقینا خرڅ او المس در ربا په شان د سود باندې دي یعنی معنا دا شو چې په تجارت کې مګټي او دغه سی په سود کې مګټه د دوه یو شی دی یا ذالکه دیو ته د عذاب د قیامت په ورځ باندې په دی باندې ملاویږي بیا انهم قالو یقینا وای دیو انما البيع يقينا خرص والمصدر واپشان د سود دي الله تعالی فرت کوي دوانه یو شی نه دي واحل الله البيع او حلال کړی دي الله تعالی خرص وال وحرم الربا او حرام کړی دي سود الله تعالی سود حرام کړی فمن جاءه موعظه من ربه نو اوسوک چراغ هغه ته موعظه نصيحت من ربه له طرف رب دغه نه الله تعالی کتاب واورده د نمخ کی سود د سود معاملای کوله پنته هدا من شو فلهو ما سلف نظر پر هغه دي چې مخکې تیر شوی دي نظر پر هغه دي چې مخکې تیر شوی پنته ها کی اشاره ده یعنی توبه وی سره ده سود نه قران واریده د الله تعالی د پیغمبر احادیث واریده نو بس ده من شو د الله تعالی دین طرف ته راجی شو فلهو ما قد سلف نظر پر هغه دي چې مخکې کړی دي د دین مراد څه شي یعنی مخکې چې کومه ربا کوم سود یې کړی دی نو بس هغه هسې هم تیر شوی دی په هغې باندې به نه رانیولی کېږي چې توبه ویستله یا یو بله معنا مفسرینو بیان کړي دی پنتا پلهما سلف در پر هغه دی کوم قرض چې په تور در با سره مخکې توبې نه ور کړی در توبې نه ورستو باغه صرف خپل قرض را واخلي په له ما صرف د توبې نه چې مخکې د سود په نیت باندې کوم قرض ور کړی نو ما سلفا هغه چې مخکې ور کړی د دې توبې نه نو صرف به ته خپل قرض را واخلي بغیر د سود نه دا صحیح دی و امره الی الله او معامله د سپارلې شوی دی الله تعالی ته د دین مراد دا دی چې د دې سره به حساب کتاب الله تعالی کوي ظاهری طور باندې توبه ویستله و امره الی الله و من عاده او څوک چې واپس راوګرځېده حلال ګڼلو د سود ته دا ټکې کې ونه وای بیا وروستو آیات کې مشکلات راځي ومن عاده او څوک چې راوګرځېده توبې نه وروستو بیا کولو د سود ته اولئک اصحاب النار دا کسان اور والدی هم فیها خالدون همیشه وی پلای کې که دا ټکې ونه وای نو ومن عاده چا چې بیا سود وکړ نو دغه جهنمي دی او همیشه وی په جهنم کې نو سود خو ګناه کبیره ده او مرتکب د ګناه کبیره مخلط په نار نه دی دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده نو تاسو ته ویل ومن عاد استا الی استحلاله او څوک چې واپس را وګرځید حلال ګڼلو د سود ته په لایک اصحاب النار دا کسان اور واره دي هم فیا خالدون همیشه وی په اور کې الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان د سود نه بچو ساتي ډیر زیات عظیم ګناه ده پکې خو لیکن ډیر مسلمانان په دای کې اختری يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم په دې آیات کې الله تعالی تحذير ذکر کوي د ربا نه صدقات او د ربا په منځ کې فرق دی د صدقو مال الله تعالی زیاتوي او د سود مال الله تعالی ختموي نو اے مؤمنان مسلمانانو د الله تعالی په لار کې خپل مال صدقه کوي او د سود نه بچ شي ځکه په سود سره د مال برکت ختمي د مال خیرونه په سود سره ختمي یمحق الله الربا کمی الله تعالی ختمي الله تعالی مال د سود تفسیر سمرقندی ډیره بهترینه معنا کړی ده د ختمولو څه معنا ده یعنی ویذهب ببرکته الله تعالی برکت ختمي د سود مال اگر کډیری حدیث کې مدا راغلی خو لیکین داغي انجام چره هغه اخره د ختمی دوی الله تعالی کی برکت ختم کی یمحق الله الربا ختمه الله تعالی مال د سود کمای الله تعالی مال د سود الله تعالی د مال د سود برکات ختمی و یربی صدقات او زیاتی کوي الله تعالی مال د صدقات لره تفسیر سمرقندی ډیره بهترین معنا کړی ده یربی صدقات معنی دار چې یقبلها و یضاعفها الله تعالی قبلی مال د سود لره الله تعالی قبلی مال د صدقات لره و یضاعفها او الله تعالی هغه زیاتی کوي و یربی صدقات او زیاتی مال د صدقات یو محق دی په دنیا کې او د محق دی په آخرت کې یمحق الله الربا ختمه الله تعالی مال د سود یو معنی مدغه وکړه چې برکت پکې ختمی او دویمه خبره داره چې الله تعالی مال د سود ختمی کله چې خلق په خلکو کې یو سړی مشهور شي چې دا سودی دی دا مالدار دی غلاګر ډاکوان وغیره په هغې پسې ورپسې شي بلر دوی پلانۍ لوټ کړی دی مال یې ترې اخیستی دی او یو محق دی په آخرت کې یمحق الله الربا ختمه الله تعالی مال د سود عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی د سود خور انسان عبادت نه قبلی عبادت نه قبلی یمحق الله الربا ويربي صدقات او قبلی الله تعالی مال د صدقات لره ایاز یتی کی مال د صدقات دو ترجمه والله لا يحب الله تعالی مننا کی کل کفار نسیم د هر ډیر کوپر کون کی سراسیم ډیر ګناګار سره تفسیر سمن قدنی معنا کړی دا ډیر بهترین معنا وې دی چې کید کوپر نه مراد اغه شرعی اسلام مراد دی نه چې د الله تعالی د دین نه وتون کې الله تعالی د دین نه انکار کوون کې نو غي معنا د سکړی دا والله لا يحب الله تعالی مننا کی کل کفار د هر ډیر کوپر کون کی سره یعنی جاحد تحریم الربا چې انکار کوونکې د حراموالي د سود د حرام د سود د حراموالي نه چې څوک انکار کین او ډیر کوپر کوونکې راسي او ډیر لوی ګناهګار دي. د دیو جن حدیث کرا غلی دی حدیث ته بخاری دی او لوی ګناهونه دي. یو پاغی کې واکل الربا د سود مال خوراک د ګناي کبیره ده. اسیم ډیر لوی ګناهګار دي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم. د تخفیف نور صلی الله تعالی بشارت بیانې. ان الذين امنوا يقننا کسان چې ایمان راوړی دي یعنی سود د حرام غني و عمل صالحات او عمل کې په طریقه پیغمبر باندې د سود او د حرام نه ځان بچ ساتي. و اقاموا الصلاه او پابندي کوي لمانځه عبادت بدني. و آتوا الزکات ورکی زکات عبادت مالی. لهم اجرهم عند ربهم دیر پاره دی ثواب د دیو پنی درب د دیو باندې. ولا خوف علیهم او نه به هیڅ رپ دیو باندې. ولا هم یحزنون او نه به دیو غم جن کیږي. د خوف او د حزن فرق مخکې بار بار بیان شوی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. دی آیات کے اللہ تعالی خطاب کے ایمان والا ہوتا. اے ایمان والاو دا کافران شان تے عقیدے میں جوڑوئی بلکہ سود حرام گنئی او دا سود چکم معاملات دیا غٹول پریک دی. یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو اتقوا اللہ یری گئی دی اللہ تعالی نا وزرو پریک دی ما بقی من الربا اغا چی باقی وی دا سود نا ما بقی من الربا. مفسرینو دوا مقصدونه دی بیان کړی. یو قول ذکر کړل دی مفسرینو چې ما بقی من الربا مراد داره تا چې چاله مال ورکړی دی په نیت د سود باندې نو ما بقی من الربا د سود چې کومه حساب باقی پاتې را ستا پاتې را په چا باندې په مقروض باندې نو هغه باقی سود پریک دی هغه تی ماخلی. تا ول زر روپۍ ورکړی دی نو زر روپۍ تی ته واخله خو لیکن تا سره دولس سو خبره کړې ده نو ما بقیه من الربا هغه دوه سو روپۍ شولې هغه پرېږدی. دویم معنا په سرینو بیان کړې ده ما بقیه من الربا نه مراد هره طریقه د سود تی مراد ده چې په ملکونو کې په علاقه کې رایج وي. یو خو ربا د نسیع شوله او دویم ربا د زیادت شوله. د دې نه چې علاوه نورې څومره طریقې دي د سود نو هغه ټولې پرېږدی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو یریږی دی الله تعالی نه وزرو پریک دی ما بقی من الربا هغه چی باقی وی دی سود نه یا هر طریقه د سود. ان کنتم مؤمنین یو قول لم پسرین دار چی دا ان په معنا د اسره دی. از کنتم مؤمنین زګه جی تاسو مؤمنان یی نو چی مؤمنی خو سود پری دی کنه. تفسیر سمن قندی ډیر بهترین معنا کړی دا ان کنتم مؤمنین یعنی مصدقین بتحریمی که تاسو د الله تعالی دغه حکم لره دغه حکم تصدیق کوئ چې الله تعالی شراب الله تعالی جواری حرام کړی دا الله تعالی سود حرام کړی دی که دې د دې په تحریم باندې عقیده ساتئ خو پریک دی کنه. یو بل معنا په سرینو بیان کړی دا یا ایها الذین آمنو کی اشاره ده اے آ کسانو چې داوی د ایمان کوئ په جواب باندې وزرو ما بقی من الربا پریک دی هغه چې باقی وی رسود نه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان درون کې دزلنه په جواب باندې خور سره کلمه را نه کلمه را شهادت وای خو که تاسو په زله سره ایمان منلې په جواب سره نه بلکې په جواب سره ان کنتم مؤمنین بقلبه که دزلنه ایمان لرای نو غره سود حرام وګڼي سود حرام وګڼي. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تخویب شدید دی مسلمانان ته سود حرام دی او بیا هم د حرمت نه ورسته سود کین والله تعالی غیتا تخویب شدید سخترین یاره بیانای ته څنګه مؤمنان یې که بیا هم نه قرارېږي د سود نه نو د الله تعالی جنگ ته تیار شي د الله تعالی د پیغمبر جنگ ته تیار شي. دیو جن هم په سرین لیکلی دي که دا په باره د کافرانو کې شي او یا هغه خلق چې هغه سود حلال ګڼي خو بیا سره جنگ دی بس جنگ به سره بیا کې ځکه چې ربا سود دا په نسی په نصوصو قطعیو سره دا حرام دی. نصو کې چې بیا هم کوي حلال ګڼي نو دغه سړی کافر دی، د هغې سره جنگ په کار دی. او که دا په باره د مؤمنانو مسلمانانو کې شي، نو بیا اشاره ده مبالغه فی المنع ده، یعنی خامخا منه شئ که نه، تاسو چې رسود کوئ دا داسې دي لکه د الله تعالی جنگ ته چې بډې راوهلې او د الله تعالی پیغمبر ته. د دې وجې نه علما کرامو لیکلي دي، وایي په کار داره چې په کومه علاقه کې مؤمنان مسلمانان یې غسود کوي، یو ځل به دعوت ورکړلی شي، بیا به دعوت ورکړلی شي، بیا به ورکړلی شي. په زور باندې به مسلمانانو حاکمان منع کړي، که بیا هم نه منع کړي، نو داسې جنگ به ورسره وکړي لکه څرنګه چې جنگ کېږي د باغیانو سره، داسې جنگ ورسره بیا په کار دی. نن سبا ورشي پاکستان ته، د پاکستان په آئین کې، د پاکستان په قانون کې دی ته رسمي جواز ورکړی دی. بس دا سود کول چې دی دا حلال نه، بلکې د هغې ټول نظام سودی دی، هغه په سود باندې چلیږي. او دې ته بیا وایي دا د اسلام قلعه ده. فإن لم تفعلوا بشر اون کتا سودا کار، یعنی سودم پرې نه خوده. تفسیر سمرقندی بهترین معنا کړی دا، فإن لم تقروا بتحریم الربا، کتا سو اقرار ونه کا په حرام والی د سود باندې، ولم تترکوه او سودم پرې نه خوده، فازنو بحرب من الله، نو خبر شي په جنگ کولو د الله تعالی سره، او رسوله او د الله تعالی د پیغمبر سره. وإن توبتم او کچری توبو ایستل تاسو، فلکم رؤوس اموالکم، نو ستاسو لپاره اصل د مالونو ستاسو دی، ستاسو لپاره اصل د مالونو ستاسو دی. لا تظلمون، تاسو به ظلم نه کوئ په قرضداری باندې، ولا تظلمون، او ستاسو سره به هم ظلم نشي کېدلی، ستاسو سره هم ظلم نشي کېدلی. حدیث کې راغلی دی یوه روپۍ د سود خوراک دا د شپږ دیرش ځله د بدکارۍ نه د بدترینه ده. شپږ دیرش ځله چا زینا وکړله، بدکاري وکړله، بل طرف ته یو سړی دی هغه یوه روپۍ د سود خوړله، نو دا تی زیات ګناهګار دی. دې وجه نه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سلور کسان داسې دي چې هغه به جنت ته لاړ نړ شي، او د نبر جنت نعمتونه وسکي. سلور کسان داسې دي، یو پاغي کړي د شراب او عادت انسان، او دویم سود خوراک کوونکي سودی انسان، او دریم چې د یتیم مال خوري په ناحقه باندې، او څلورم چې د مور او پلار نه فرمانی. دا څلور کسان داسې جنت ته هم لاړ شي، او د جنت خوشبو هم بوی نه کی، او نو د الله تعالی د جنت نعمتونه وسکي. فإن لم تفعلوا کچری اون کتا صدا کار، یعنی د سود نه مننه شولای، پازنون خبر شي به حرب من الله، په جنگ سره د الله تعالی طرف نه، رسوله او د الله تعالی پیغمبر طرف نه. و ان توبتم وکچری تاسو توبه وکړه، فلکم رؤوس اموالکم، نو ستاسو لپاره اصل د مالونو ستاسو دی، یعنی هغه څومره پیسې چې تاسو ورکړي هغه به ترې واخلي. لا تظلمون، تاسو به ظلم نه کوئ، دې کې مقبول به حذف ده. لا تظلمون الغریبا، ظلم به نه کوئ تاسو په قرضداري باندې چې تاوله څومره روپۍ ورکړي دي د هغې نتیجې زیاتې اخلي، دا به نه کې. ولا تظلمون، او ستاسو سره به ظلم نه شي کېدلی، دو مطلبونه دي. تا چاله زر ورکړي دي، نو هغه وایي نه زر در نه در کوم، پنځه سوه در کوم، نو دا به هم نه شي کېدلی. یا ولا تظلمون، او ستاسو سره به ظلم نه شي کېدلی، تا چې کوم مال ورکړی دی قرضداري له، په هغې کې به هغه ټال مټول نه کوي، بلکې په نیټه باندې په وخت باندې به تاله هغه مال درکوي. لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. مخکی یو خبر بیان شولا چې تاسو چاله قرض ورکړي، قرض وتی راواخلي، خو لیکین زیادت به پکې نه کوي. اوس الله تعالی د چا چې قرضی، الله تعالی هغه ته یو ادب بیانې پرې آیت کې حاصل دې ادب دارې تا باندې د چا قرضه ده، اوس د هغې سره په دغه وخت کې روپۍ نشته، یې لاس یې تنګ دي، لږ انتظار ورته وکړه، مهلت ورته ورکړه. د دې وجنه په حدیث کې ډیر زیات ثواب راغلی دی دغه انسان دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که څوک دا غواړي چې د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی د عرش د سوري لاندې ماته زیره کړلی شي، نو هغه دې تنگ دسته انسان ته، مقروض انسان ته هغه مهلت ورکوي. په صحیح حدیث ده مسلم کې هغه راغلی دي. په بل حدیث کې داسې راغلی دي چاته چې قرضه ورکړی ده د قرضې د ادا کولو وخت راغی، هغې ترې مهلت ورکه. نو هره ورځ تا چې هغې ته څومره مال ورکړی دی، قرضه دې ورکړې ده، د هغې په مقدار باندې ثواب دا تا ته لیکلی کېږي، لکه دا چې تا صدقه ورکړي دومره اجر او ثواب تا ته ملاویږي. او کله چې نیټه پوره شي او د هغې نه وروسته بیا انتظار کوي، نو بیا دومره زیات اجر او ثواب دی، هغه بیا هم طاقت ونلري، تو ته بیا هم مهلت ورکي. نو دا دومره دی مثال په طور باندې، تا چاله لس زره روپۍ ورکړي دي، لس زره روپۍ نیټه دې سره مقرره کړې ده چې یوه میاشت بعد به دغه روپۍ راکې. میاشت پوره شوله، بیا هغه سړی راغی، وایي زما سر روپۍ نشته دی. نو دا داسې ده لکه هره ورځ چې ته شل زره روپۍ تا ته صدقه کې. دا په حدیث کې راغلی دي، د دې وجې نه حدیث کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مخکې زمانه کې یو سړی و چې هغې هیڅ یو نیک عمل نه و کړی، وکانه یداین الناس، مالدار سړی و، د خلکو سره معاملات کول. کله به چې د قرض د اخیستلو وخت راغی، د اخیستلو وخت به راغی، نو هغه به ګرځېده، د هغې سره به یو غلام ورسره او نوکر به ورسره او د هغې سره، چې د چا وس دس به نه کېده نو هغې ته به خبر ورکوی، سوی تا ته مې دا روپۍ معاف کړلې، الله تعالی د هغې په وجه باندې وبخه، الله تعالی ته ګناهونه معاف کړل. و ان کان ذو عسرة، او که چېرې وي د قرضدارې تنګ دسته وي، تنګستیا والی، فنظرتن، نو لازم دی، فعلیکم نظرتن، نو لازم دی به تاسو باندې مهلت ورکول الامی سره تر د وخت د مالدارۍ پورې. و ان تصدقوا، که چېرې صدقه کوئ تاسو دغه قرضو ته معاف کوئ، نو خیر لکم، دا غوره دی ستاسو لپاره، ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو علم لرئ، که تاسو علم لرئ په دې باندې، نو په دې کې ډېره زیاته پیدا ده. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. واتقوا یوما، په دې آیات کې تخویف او اخروی بیانی، که په دې مخکې احکاماتو باندې چا عمل ونه کړ، د الله تعالی د عذاب نه ویریږئ، الله ته به ور وګرځولی شي، حساب کتاب بر سره کیږي، بیا به څه کوئ. واتقوا یوما، او یره وکئ د عذاب دغه ورځې نه، ترجعون فیه الی الله، چې وبه ګرځولی شئ تاسو په هغې کې الله تعالی ته، ثم توفى كل نفس، او بیا به پوره ورکړلی شي هر یو نفس ته، ما کسبت، جزا او ما کسبت، اصل له سرې بدله د هغه څه چې کړی دي، وهم لا یظلمون، او دوی سره به ظلم نشي کېدلی. تفسیر سمرقندی معنا کړی ده، لا یظلمون، لا ینقصون من ثواب اعمالکم، ستاسو د اعمالو نه به هیڅ قسم کمی نشي کېدلی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، وای دا آیات د قرآن کریم په آیاتونو کې آخرنی آیات دی، د نزول په اعتبار سره دا آیات آخری آیات دی چې نازل شوی دی. بیا په دې خبره کې اختلاف دی له مفسرینو، د محدثینو، چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې آیات د نزول نه وروسته سوره دی ژوند دی. یو روایت کې راغلی دی، یو قول علماء کرام داره چې یو اتیا ورځې نبی صلی الله علیه وسلم د ورستو ردینه ژوند دی. دویم قول داره چې یو شوره دی ورستو ژوند دی او بیا وپات شو. او دریم قول داره چې و ورځې ژوند دی او بیا وپات شو. او دریم داره چې درې ورځې ورستو ردینه وپات شوی. واتقوا یوما، ویریږی د عذاب دغه ورځې نه، ترجعون فی، چې وبه ګرځولی شئ په هغې کې الله تعالی ته، ثم توفی کل نفس، او بیا به پوره ورکړلی شي هر یو نفس ته، ما کسبت، بدله د هغه عمل چې ده کړی وي، و هم لا یظلمون، او په دیو به هیڅ ظلم نشي کېدلی. لا ینقصون من اجور اعمالکم، ستاسو د اعمالونه به څه کم نشي.